أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. سورة النمل. مقصد سورت تے سورت کے اللہ بیان کئی دو مسائلو اول مسئلہ نفی دا علم غیب چا اللہ وی عالم الغیب زیما دو مسئلان چی اللہ وی متصرف او اختیار منزیم بچو ورکون کے زیم پدوانو مسائلو باندی اللہ رب العزت دو دو واقعات ذکر کرل پاول مسئلان چی اللہ وی پہر سباندی پوہ زیمہ کپٹ دیو گخکارا اللہ وی پار سبان دیزا پویگم دو واقعات پی ذکر کرل یو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چو گورا خبر نشو دا خپل ہمسانا دو مواقعی ذکر کرل دا حضرت سلیمان علیہ السلام چو گورا سلیمان علیہ السلام تا خبر نشو دا مملکت دا بلقیسنا خلاصہ اللہ ذکر کڑا آیت نمبر 65 کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ بارو خدا جو سمردی دا ٹول پا غیب نپوئی گی پا پٹو نپوئی گی مگر یو اللہ پوئی گی دو مسئلہ چی اللہ وی بچو ورکو ان کے زیم پریبان دی اللہ دو واقعات ذکر کرل یو دا حضرت صالح علیہ السلام او دویم دا حضرت لوت علیہ السلام چھا اللہ وی دوانو پسی قومون روچد شو دا قتل بندو بسی والا اکڑو فاللہ وی ما والا نجات ورکو ما والا بچو ورکو روان دی آیاتونو کی دا دوانو مسائل آبری باندی واقعات اغی اختتام طور سیدل روان دی نو آیاتونو کی پینز دلائل عقلیے ذکر کرل وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون اس اللہ زجر ورکی بے انکار قیامت زجر وی لکی گی رٹنی تا رٹنا اللہ غچال ورکی جسوک دا قیامت نے انکار کی یعنی دا دوبارہ پور دکے دونا بحیثیت مسلمان بحیثیت مومن دا یقین جوړول غواړي چې یو ورځ راتلونکی شته چې هغې ته ویل کېږي یوم الآخر، یوم القیامت ورته وایي، یوم التغابن ورته وایي. هغه به د افسوسونو ورځي، هغه به د فیصلې ورځي، یوم الفصل ورته وایي. دغرنګي هغه به آخرنۍ ورځ وي، د حساب او د کتاب ورځ به وي. د چا چې تلې د اعمالو درنې شوې هغه به کامیابي، او د چا چې تلې د اعمالو سپکې شوې نو هغه به ناکامي، لکه سورې قاریه کې به تاسو ولولئ، او به سورې مومنون کې هم تاسو لوستي وو د آیت نمبر 102 نه الله شروع کړې وه، او به دغې باندې الله تفصیلي وضاحت کړی و. دغرنګي سورې واقعیه کې به تاسو ولولې چې هغه درې ډلې ذکر کوي، یو اصحاب ال یو سابقون السابقون، دغرنګي اصحاب المیمنه او اصحاب المشأمه، یو غړومبني راتلونکي اسلام ته، دویم هغه خلق چې هغوی ته به امن نامه په ښي لاس کې ورکولی شي، او دریم هغه چې هغوی ته امن نامه په ګس لاس کې به ورکولی شي. نو په دې خبره باندې یقین جوړول غواړي، او څوک چې د چا چې دا یقین نشته او هغه انکار کوي د قیامت د ورځې نه، چې کله زمونږ دا بدن خوري شي او وډوکی شي، ذره ذره شي، یا په دریام کې لوشو میان وخوړو، یا اندوان اوس وزولو هوا کې والوزولو ایرې ختم شوې، ځنګل کې زناور وخوړو، نو آیا دیبم دوباره ژوندې کېږي د قیامت پورس؟ دا خو ذالک رجم بعید، دا دے لری والے دا عقل نا، دا دے لری والے دا حق نا. نو دغ منکرینو دا سر دا عقیده نشتا، نو قرآن کی اللہ دوی لرٹن ورکی او زجر ورکی. نو بلی آیتنو کی زجر بے انکار قیامت اللہ رب العزت فرمائی، وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، او اي غكسان كفروا چه انکار اکڑے رے دورج دا قیامتنا، یا انکار اکڑے رے دا دو مقصد مسلونا، عالم الغیب دا اللہ نا سیوا بل سو کم گنیم. وی پیغمبر عالم الغیب دے، پیر عالم الغیب دے، پیر عالم الغیب دے، نو انکار وکړو د مسئلے د علم غیب نا، انکار وکړو د دویم مسئلے نا چې الله وی بچو ورکوونکی زیما، دی وی بابا هم بچو ورکولی شي، پیر او فقیر هم بچو ورکولی شي. نو چا چې د دې دوو مسلو نه انکار وکړو، لازمه ده به د قیامت نه انکار کوي، هغه به د آخرت د ورځې نه انکار کوي، د حساب او د کتاب نه به انکار کوي. وقال الذين كفروا او وایي هغه کسان چې انکار کړی دی، ایزا کنا ترابا ای کله چې شو مونږ خاورې، و آباؤنا او مشران زمونږ، اینا لمخرجون، آیا مونگا خامخا دوباره براوسته شو؟ کله چې مونگ خوری شو زمونگ مشرانم خوری شی، او دغرنگ ذره ذره شی و ختم شی، آیا مونگ با دا قیامت پورت بیا رایستلی کیگو، بیا برا پورت کیگو؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، په تحقیق سره وعده کولې شي مونږ سره هزار دي خبرې چې یو ورځ راتلونکی شته الله ته به پورته کېږي حساب او کتاب به در سره کېږي نحنو مونږ سره و آباؤنا او مشرانو زمونږ سره من قبل پخوا مونږ سره د دې خبرې وعده کولی شي زمونږ مشرانو سره د دې خبرې وعده کولی شو ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا مگر قصې د پخوانو دي دا وي تیږي قصې میسي دي داسې وي د مولیانو دب کې شب کې دي قیامت به یو جنت به یو جهنم به یو دا به یو واغه به اسې خبرې دي مړه قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبۃ المجرمین تخویف دنیاوی د دنیا یرا الله ورکئی ځان نړوان جنو تو ګورا چا چې د قیامت نه انکار کړی دی جرمونه کړی دي تیارې نه دی کړی د قیامت د پاره داغي انجام څه شو قل سیرو فی الارض وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام سیرو فی الارض اگرزے بزمک کے فانظرون اگرے کیف کان عاقبت المجرمین سرنگ شو انجام د مجرمانو لگ دا زان نڑوان جنو تو گورا دا حضرت نو علیہ السلام دا قوم نے شورو کا بیاد حضرت حود علیہ السلام قوم تو گورا دیانو تا د صالح علیہ السلام قوم ته وګوره سمودیانو ته د حضرت لوط علیہ السلام قوم ته وګوره د حضرت شعیب علیہ السلام قوم ته وګوره مدین او اصحاب الایکا والا دغه رنګ فرعونیانو ته وګوره د ابراهیم علیہ السلام هغه مخالفینو کې وګوره نمرود ته د موسی علیہ السلام مخالفینو کې فرعون ته وګوره قارون تو گورا حامان تو گورا فرعونیان تو گورا کلی چی خلاف کڑے دے نو انجام سشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو گورا چاچا چی خلاف کڑے دے اللہ پہ سنگ قاد سالی راوستے او پا مکی والا چی دیو بل گندگی بے خوڑ بیا نو گورا دا زان نڑوان دینو تا چی چا جرم کڑے دے انجام سشو پا خپل ملک یو گورا کله بالاکوٹ کې زلزلہ راځي په هزاره کې نو بزرګونو په لکونو خلک به کې مري نو کله په اواران بلوچستان کې زلزلہ راځي نو کله یو ځای کې عذاب دی او کله بل ځای عذاب دی د 2009 نه شروع کا نو کله یو ځای سیلاب دی او کله بل ځای سیلاب کله آسمانی عذاب راځي او کله زمینی عذاب راځي کله کله داسې هواګانی او سیلې راشي چې اونې د جوړو سره روباسي بوډونه راوغورځي تبیو کې یا ساده دا ټول عذابونه دي نو لږ پام اوکا لږ اوګرځه راوګرځه د عبرت دپاره اوګرځه عبرت تې واخله چا چې خلاف کړی دی نو بیا د الله د عذاب مقابله نه ده کړی شوی عادیان چې هغه لوی لوی جوسی وې چونه به د جړډ سره راويستا داغي انجام تو ګورا کانهم اعجاز النخل منقير تبوی چې دا تنیوی د کجورو زړې شوی وروسته شوی اوا پیراغو چې چت به کړل او اخلاص به کړل نتر متر می بلاړل لکه د کجوري بوټه چې روشي اسړې د چت نرو ګورځي یو تر متر می لاړ شي یا ساتا نیزان بچکڑے شو نی بیا بدل واغستے شو نن کت خلاف کے یا سات تبا بشی عذاب دا اللہ براشی فوراً تو بو باسا او دا اللہ سر خپل معاملات برابر کا تسلی ولا تحزن علیہم او مغم جن کی گپدوی باندے ولا تکن فی زیق مما یمکرون او مکی گپتنگ سیا کے داغ سنا چې تدبیرونه کوي دوی ستا خلاف تدبیرونه کوي نو ته غمجن کیږه ما دغه رنګې خفه کیږه ما ستا نړوان دی وګوره اغه نه قبیله نه بدمعشان چې حضرت صالح علیہ السلام خلاف بندوبست کړو پرني سبق کې تاسو ولوسل نو الله او یغی تدبیر کو د قتل د وجلو د صالح علیہ السلام او دغه رنګه تدبیر کو مونږه د بچو د حضرت صالح علیہ السلام تو سلام ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشورون اغه نه پویدل الله وی ما بچ کړو حضرت صالح علیہ السلام نو مکم جن کېګا والله یعصمک من الناس سورہ مائدہ اوش پیتم کې تاسو لوستیو چې الله وی زبر د خلکو نه بچ کوما بیا اس بعد بیا زجر بین کار قیامت ویقولون متى هذا الوعد اوعد قلب ایدا وعد قیامت ان کنتم صادقین کچره یې تاسو رښتینی داتا چی قیامت دمرا نیغ نیغ کے او بار بارے وے چی قیامت برازی قیامت برازی کم دے قیامت راول قیامتو پتشتا چی کل برازی الیہ یرد علم الساع دی اللہ تا واپس کی گئے علم دا قیامتا دا قیامت چا تا پتا دا اللہ تا ویندہو علم الساع او خاص دی اللہ سر علم دا قیامت تے قل عسى ان يكون ردف لكم وبغمبر عليه السلام عسى قريبا ان يكون ردف لكم كشبا لگیدل تاسو سرا بعض الذي تستعجلون بعض اغازام چه تاسو پی تلوار کوي تو تلوار کے چه نمنم راول عذاب او نمنم سادا خبر راول عذاب نمنم زا یا سات قریب دا چه دا اللہ قہر پا جوش کی راشی او تا پسی دا اللہ عذاب اولگی نبی آوازان چرتا بچ کے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ او یقیناً رفستا دا عذاب چی پی فوراً نرازی ندا سوچ دا وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَقِنًا رَمْسَا لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ خامخا خاون دا فضل دے پا خلقو باندی دادا اللہ فضل دے دادا اللہ غور والے دے دادا اللہ انعام و احسان دے چی گناہ کیا و عذاب فوراً درا جی ورنکا گناہ دے کولو فوراً عذاب رات لو یا ساتھ دار سب ختم شوئے سکتا انبیاءو نا علاوہ خوار سڑے گناہ کئی کنا سنا سا خطاو گناہ تی کی گی پا تقاضا دا بشریت بننے نو کا گناہ دے کولا و عذاب رات لو نو بیا بسو وچی داتا دا دمر مقل توبی ویستو در کولی شی نو یا ساتا دا دا اللہ فضل دے دا اللہ احسان دے ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن زیاد دوینا لا یشکرون تابداری نکی دا اللہ یا شکر نا دا کئی دا اللہ دا نعمتنو وَإِنَّ رَبَّكَ أَكْثَرُ خَلَقَ دَ اللّٰه د نعمتونو شکر نه ادا کوي او دا الله د نعمتونو شکر ادا کول سو چې انسان د الله تابعدار شي نو کاسل مان کې چې زیات دخل کو نه تابعداري نه کوي دا الله دام ټیک تا وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا رَمْسَا لَيَعْلَمُ خَامَخَ پُيگي ما پاغ سبان دي تو کینو سو دورم چې پټي سيني د دوی وما یودنون او پاغ سبانی چخکار کئی دوی سینکی دی یو راس پڑ سات لی دی یو خبر دی پڑ سات لی دا یا پخل باندی داغی اظہار کے نو یا سات پر دوان باندی اللہ پوئی گی سوری انعام کی تا سرستیو یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون پوئی گی اللہ پاغ سباندی پوئی گی پا پڑستا سباندی او پخ کارستا سباندی او پوئی گی پاغ سباندی چی پلا سخ پو باندی کوئے که یو کار پٹیو کخ کارکے او که پلا سخ پو باندی کے یا ساتا پا دوانو اللہ پو دے انہو علیم بزات السدور یقینن دا اللہ پوئی گی پرا زنو دسینو باندی تفصیلی کئی وما من غائبت فی السمائی روان دیو لستل 65 کے قل لا یعلم من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون برو خد جو سمر دی دا ټول په غیب نه پویږي بيد الله نه یو الله پویږي په غیب او پټو بل څوک نه پویږي ندل تا الله وی چې په غیب پویدل سو ستا بسینه کې چې سدي الله وی په دیم پویما اسمان کې سپټ دی زمګه کې سپټ دی الله وی دا ټول زما په علم کې ښکار دی لکه دی آیات کې وایي وما من غائبة في السماء او نشتره من غائبة حس یو پتشه في السماء پاسمان کی والارد و پاسمان کی الا في کتاب مبین مگر پیلم دا اللہ کی دخکارا دانا چه دا اللہ پا کتاب کی او دغرنگی نعوذ باللہ من ذالک عرصہ اللہ دا زن سر لکی اللہ کو انہی لکی سو کی لکی فرشتی لکی خدا علم نہ تعبیر اکو پا کتاب سر سمت لو شو سنچی اوتن کتاب کی خبر اولی کی اغم محفوظی دا سی دا اللہ پا علم کی دا خبر محفوظ دا او دغرنگ دا شے دا اللہ نہ پٹ نشی کے دے دا اللہ پا علم کے دے اللہ تا معلوم دے ترغیب للقرآن شوق پیدا کی قرآن طرف تا دے ویر اختلافی مسئلے او اختلاف دے جی دا خلقو دا مولیان اخبلو کے اختلاف دے دا پلان کو اختلاف دے و سڑی قرآن خود دے لراغلے چی اختلافی مسئلے حل کی رازا چی اختلافی مسئلے با قرآن حل کو و چی تو قرآن تا نکین دنو اختلاف بخام خارازی نو دا زیدہ اوکا ندر اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یقیناً دا قرآن خلق اندن قرآن پری خود چایو شے شورو کو چا بل شے شورو کو سو کوئی یہ رجی صرف و نحو دو سو کوئی شپاڑ سلوم دیو سوک سوئی و سوک سوئی قرآن دے دا منز ہوئیستو بس اڑی قرآن اس دکا دے قرآن دا منز ہوئیستو اگر یو زمیدارو یو زرگر لے دا سروزر و گتور کا ویر دین مالا والے جوڑے کا اگر اگر زرگر جوارگرو اگر سرزر ہو بیلد پدی کې دا زمیدار پسې زی او راضی زی او راضی او د کله یو بانه کوي او کله وته بله بانه کوي اخره کې چې دا زرګر تنگ شو چې اوس خو مې پرېدي نه دکان نه راووتو بازار کې چغې جوړ کې و خلکو راشي ظالم دی لوټ کوي مې خلک په منډه منډه را لکه وایي څه چل دی څه چل دی وایي دې ظالم راکړي ګیلټ دی او ما ته وای چې مال د سپینو زرو ګوته جوړه کا اخر کوله د کی می کی ورګه ظالم ورکړی دی ګیلټ دی او غواړي دی سپینزر هغه زمیدار او د ډیر پاجی زی باندې ویلې وای و ظالم هغه سر زر دی د منځو وېست نظم د تویم چې سپینو زرو بسې لګیا یو ګیلټو بسې هغه سر زر چې قران دی هغه دی د منځو وېستو سو کې په حفظ کې لګیا کړ بس وی لس کسان با جنت تا بوزے نا چه قاری تا دیو ویلے چه لس پا بوزے نا قاری بیا موز کئی قاری سے پا ایمانی ہوئے زا اللہ من شاء اللہ اللہ من شاء اللہ زمان خپل بلا دیر ملگری دی حافظ قرآنم دی او دا قرآن در سنم کئی عالمانم دی داغی دا خلینا چه قرآن اور عجیب خون کئی ورنہ اکثر مالی دری دی چه حفظ او کی بیا موز نکئی صرف شعبان اور رمضان کی وہ جماعت کی وی نور نہیں داولی زکاغت پا ذہن کی اچولی شوی دی چی تب لس کسان دزان سر نور بوزے دا زمولی ٹیپر بادرنگ دی سچی لس پا بوزے اوی اغا لس پا بوزے چی دا جہنم حکم پی وی واجب شوی وی اغا بوی بوزی تلوی حافظ قرآنی که نبی علیہ السلام لوی حافظ قرآن سوکو نبی علیہ السلام خپل تر ابو لہب بچکولے شی نبی علیہ السلام خپل تر ابو طالب سے بچکولے شی چه تربیت اکڑے دا نبی علیہ السلام و سلام تکلیفون و مصیبتون برداشت کری دی دا نبی علیہ السلام و سلام دا پارا بائیکاٹ تے غاڑ اخدا طول قریشو تے بائیکاٹ اوکو اغی تے غاڑ اخدا شب ابی طالب چلاڑ لو پا یو غر کی دیر شو او دو کالے الت تیر کڑی دی اخیر کی بیا قریشو مشورو کا چلک دا سکوی مون کو خپل اتفاق ختم کو دا خوز مون خپل خلق دی بیا لاڑو واپس راوست دا دومره تکلیفونه چې د نبی علیہ السلام د پاره برداشت کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چاته پوس وکو وی حضرت اغه تر چې تاسو ری ډیر تکلیفونه برداشت کړی ته به د عذاب کمولې شي وی آو وی اغلب الله داسې عذاب ورکي زما د وجنا داسې عذاب به ورکي چې هغه ته د اور پنی به واچولې شي او داغی اثر بدائی چې په کوپړې کې به دماغ خټکی کې داسې لکه کټوې کې چې دماغ خټکی اور حافظ قرآن سے تخویز بلس بوزم اتا تے ویلی دی خو یا ساتا ستا پیغمبر خپلتر نشی خلاص ہوئے نبی علیہ السلام خپلتر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او داغ کور والا خپلترور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خپل لور د جگر ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ٹول توئی خپل معاملات دا اللہ سر برابر کے پا دنیا کے ورنک دا قیامت پورز اللہ رونی ولے زمت نشم خلاص ولے چے پیغمبر خپل تر نشی بچ کولے خپل لور نشی بچ کولے خپل ترور او خپل چاچی نشی بچ کولے دا دے دنیا یو گناہنگار لکا زمان پشان حافظ قرآن بتاو ما سا بچ کی ازا مو یو ملگرے دے نکو توئی وی بچے سنگا ما با جنت تا بوزے و کنن با میں بوزے اگو تا یہ رضا ما خپل سب پتہ نلگی نو او دا ایدو مردار بچے وی نکمی دا ما دا ایدو مردار بچے زا چا نور انوسو تا ہوئے من آگا ما تا ہوئے چی آو دا وحدت اخبار والا پھر سپید شاہ جی دا نوسیر موسیٰ اگوی استاد محترم دور تفسیر کی مواقع بیان ہے وی چیز نور انوسو تا ہوئے ما وی دا آگی کور کس اللہ دول سافز قرآن دی والا والا دی خود قاریان او چیزا کا نور انوسو تو ویم ناغی وی چی بابا والبوم تابوزو او چی تا تو ویم انا ترا لزلط زلر آل خرام کیو زلر آلو وی چی تو ویچ زمان والپت خپلن لگن وی میں چی غیتا با سرٹیفیکیٹ ملو شوی نو مونگ تا غلا پتا نیش دا چی مونگ بزو کا نبس نزک زلانا منو بچ کو لے دی نشم کو شفارس بدیو کا نور زمان اختیار نی دا لا سدیو نیزم چی رازا رازا نی کا تا زمان سوک بچ کو لیش سوک دے جہنم تا بوت لے کی رازا زدے بچ کو پوئے گیا پا خبرو کنو پوئے گیا نہ سوکے پا دغشی کے لگیا کر سوکے لگیا کر پا تجوید کے قاب پدا سے وے فاب وے او دگر انگی میم چوئے شنڈی دے یوزیشی سا پا دے کی لگیا کر دا با دسے وے ہو دا با دسے وے ہو دا با دے خاخ ناواز رو باسے ہو دا بل بدل تن رو باسے اگر سرزر تے دا منزو بیستا پدی پوی نکڑل چی قرآن کی حلال کم زیدی او حرام کم زیدی پدی پوی نکڑل چی قرآن کی جائز کم زیدی او ناجائز کم زیدی پدی پوی نکڑل چاو تا شورو کڑل وی من کتابو نوائی سوائی کتابو نوائی اغلوی عظیم الشان کتاب چی ذالک الکتاب لاری بفیه دے اغل پری خودو او اغل بندیانو کتابو نا چې دا شک گنجائش پکشتا هغه دې راوغستل او هغه بشک کتاب دې پرې غوست ظلم شورو دې په دې ملک الله دې رحم وکي او کته چا ته قران خې بے لالچ او بے پیسې نه چانه اوټ غواړي او نه چانه نوټ غواړي الکه مونږ دې چرته وې دې چیرې پلان کیلو اوټ ورکو ډنګري له مور کو په ایمان یو وای وې دې دې ته د اوټونو نمخ کې مره ته ویلو چې کم دې د سړی بچی ښکاری ولې ورکو خپل خوخم دا سره دین کار نه لري دا شریعت کار نه لري چیرې دا دین کار دی ځینې وایي یاره دا یو گواہی دا ورکې به وای خان 2008 کې چې کله تاسو بایکاټ کړو وانګه ټیم بیا وټسو واجب وکسو په یو په خبرو ما ته وطن ویني او یاره ما ته یو ملګری وای چې اٹھ خو واجب دی خامخا به ورکې مې دغه صاحب نه تپوس وکړ چې 2008 کې تاسو کله د مشرف چې کله اٹھونه کولو تاسو بایکاٹ کړو هغه ټیم اٹھ چول سو هغه ټیم سو قزارو ګرځو نو واجب قزا شته کې نشته لکه درې رکعت وتر دنه پاتې شو قزا به کې کنه به کې راو ګرځو قزا ځان له بل دین دی او مو تعالی بل دین دی ایران بشه دی خلکو دغه رنګ نم د نه اوټ غختې دے نم د نه نوټ غختې دے چرته ویری دی چې لکه بل راغلې دے او چاندرا غونډه کې الله دې غورز رانه وي داسې دا وکنه دا لکه نو که ته ورته بې لالچه قرآن ښې نو تا ته هم خلک پرزو نه شي کله د نه په یو طریقه خلک اړی او کله د نه په بله طریقه خلک اړه چا ته وایي مړه دا شرک خورئ شریان دي مونږ چرته لکه دې دومره ورځو کښې ویلي چې ورشه پلار د مرۍ نه رونیسه ویلي نو مونږ خو وایو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف قدرې به م ورته نه کوې او رټې به نه دغرنګې یاره وایي دوی دا کار کوي او هغه کار کوي کله یو اعتراض او کله بل اعتراض دشمنی مونږ سره د څه د وجې ده د سرو زرو د وجې د چا سپین زر خوښ دي او د چا ګیلټ خوښ دي او چې مونږ سره زر د سینې پورې لګولي دي او خلکو ته یې ښایو بې لالچه نه یاد ساته مونږ یې بدې شو الټه به خلک د نه بندوي وایي به یاره دوی له مه ورځئ مړه وایي دوی په څه پوهېږي د دې استاذ خو یې عالم نه دی ځینې وایي وایي د دې استاذ خو عالم نه دی د عالم ښکري وي که څه به یې خر په څه پېژندې شي استاد ډېر خطرناک مثال ورکړ وایي ما ته یو تن ویلې چې یاره زمونږ ځای کې یو ملا دی ډېر ښه سړی دی جی یا ساته کوم چې ښه علما دي مونږ د هغې غلامان د هغې شاګردان د هغې خادمان یو او یا ساده چې یو تن ملا نه دی عالم نه دی خپل یې هم چاته قرآن نه ښودو او دغه رنګې بل چې ورته ښیي د هغه هم دښمني کوي نو یا ساته داسې تن زما د سپین هم زیات بدې شي په ایمان یې درته ویم قرآن مې مخې ته پروت چې دا خپل هم چاته قرآن نه ښیي او تانم خلق بندی نو دا مولا دی دا عالم دی دا خدا الله دشمن دی دا خدا الله د کتاب دشمن دی قرآن وی مسلوه که مسل الکلب صفت د دی مولا د دی دین فروش مولا پشان د سپی دی سپی د خلقو خوخی که بدیش د دن با نفرت که بیا چه د قرآن دشمن دی وی ما تی اوتن ویره چه را زمون مولا خو ډېر ښه سړی دی جو ډېر لوی عالم دی ورمې چې ښه خر په څه پېژندې شي چې دا ښه خر دی په څه پېژندې شي په بار وړو باندې کوم ده په بل څه خو نه کړه که بل صحیح نو هغو د ټولې داسې ده کړه په بار وړو باندې خر پېژندې شي چې دا ښه خر دی یا ساته چې یو تن وایي دا پلان کې ښه عالم دی عالم به یا په کور کې یا به جومات کې یا به دکان کې صحیح شو کنه دا درې ځای نه دي کنه اوس چې یو تن وایي دا پلان کې ښه عالم دی د کور سره به وښیي چې چاته قرآن خولی دی درې کسان جومات سره به وښیي چې درېو کسانو ته قرآن خولی د کاروبار ځای کې به وښیي کاروبار نه کوي نو د کاروبار ځای کې به وښیي چې درېو تنو ته قرآن خولي رای وله زه به دې تپوس وکړم ما نه دې هم تپوس وکړي او که ته وایي چې یاره چاته خو یې قرآن نه دی خولی نو بیا خو ملا نه شو که نه که ملا شو بیا خو ملا نه شو ځکه ښه خر هغه دی چې هغه بار ښه اوړی شي اوس چې خر بار نه وړي نو خلک یې چېرته بوځي باړې ته یې بوځي هلته یې لالی داسې ده که نه ده دا د لالولو لایق دی الالې که چې قرآن یې چاته و نه ښودو او الټه تان هم خلک بندوي وایي به یاره د دې استاذ خو عالم نه دی و سړیه راشه په دې پېښور کې په زرګونو درسونه دي سونه نه خبر ووته الحمدلله ثم الحمدلله الله دې عمر علم کې برکت واچي الله لري د هغې سایه په مونږ باندې تر مرګه مرګه پورې ساتي د یو دورې تفسیر د استاد محترم نه په زرګونو خلک فارغه شي او داسې فارغه نه چې صرف سند واخله او پټکې وو به ګوټ کې کښېنه او خوشحاله شه چې یاره مور او پلار دې مبارکي واخلي یو ښځې بلې ته ویل مبارک شه زوی دې ملا شو وایي خورې پوهېږم نه خو تور په سپین راخکي او ټرتې پورته کوي تور په سپین راخ کې او ټرتې پورته کوي نور ته خبر نیم وای یو خدا سی کنا دوستاز محترم سره چې کم تن دورو کی هغه بیا درس کوي او دا هغه بیا ځان لسل 200 شاگردانی او دا خبره داسې روانه ده په زرګونو شاگردانی دی او په زرګونو خلکو ته قرآن خودو وکیلانو تا ډاکټرانو تا انجینرانو تا فوجیانو تا پولیسو تا هر چا ته قرآن خود په عدالت کې د استاد محترم درس دی دغه رنګې په دفترو کې د استاد محترم درس دی په سکولونو هسپتالونو کې په نورو دفترونو کې قسمه قسمه محکمو کې د استاد محترم د شاگردانو درسونه دي خلکو ته قرآن خی بې لالچ دې ته ته عالم نه وی سوی وته سوی وته خو دوی خو عالم په دې پیژنې که نه عالم په دې پیژنې چې غټه خیټه به وي او خلکو نه به چانده غواړي او کار روزګار به نه کوي یا ساته دغه خو بیا عالم نه دی چې دی د خپلو لاسو ګټه نشي خوړی دی به سبا چاته څه حق مسله بیان کړي بیانولی شي چې یو تن د خپلو لاسو ګټه نشي خوړی نو هغه به چاته څه حقه مسله بیان کړي چې بل ته وایي سرمنې مال راکه او سرسایې مال راکه ملا دې عاجز دی کمزوری دی بالکل سرسایه ولا ورکه بالکل سرمن ولا ورکه او صرف سرسایه او سرمن نه نورم و سره امداد کو چې کمزوری دی غریب دی مونږ دا نه وایو چې هلی مور کو مال یې راوړه مونږ دا ویلي دی لکه یا زمو استاد لې یو سه ویلیم دي ده خو که مونږ دا شروع کړل بیا به زمونږ استاد ملا شي عالم به شي داسې ورته خلک نه وایي که نه نه دي وایي ورته نبی علیه السلام ته پیغمبر ویلې نبی علیه السلام ته پیغمبر ویلې نه ویلې ورته که اکثر خلک هغې منکر وو نبی علیه السلام ته د الله پیغمبر نه ویلې اول صادق و امینو بیا ساحر کذاب مجنون اغش چاویل لیوانی دی چاویل شاعر دی چاویل جادوگر دی چا بس ویل چا بس که ملا دی عاجز وی کمزور وی بالکل ولا ورک زکات پکی گی بالکل ولا زکات ورک زکر زکات با مواحد لورکی مشرک لنشو ورکولی دام یو مسئلہ ملا دی رے معاہد دے بالکل ولا ورکا دانے دی ویلے چھے مور کو ور خو یا ساتا چھے آغا مالدار دے او تا بیان دا غریب حق اوڑے وغلا ورکے ظلم کیا دخل تا یو از اون ملگیری تیویلوی دا سرمن مال راکا اگو تیلوی دا خود دل تا یو کند دا وی اغیلے ورکم دا اغی حق تے وی کند دا میڑو کی کنا چی زما سرمنی تا ناستا اس مرد اللہ لورغلے دے وی کند دی میڑو کی کنا چی زما سرمنی تناستا اس دسی تن سر بسکی دا علم دی دا مولا مقصد دا خطول و خبرو دا چی اسر زر پری خودل سو پسکی لگیا شو سو پسکی لگیا شو چاوتا تجوید شورو کو چاوتا صرف و نحو شورو کا چاوتا سو شورو کڑل چاوتا سو شورو کڑل اغا اصل شی قرآن اغیت دا منزو بیست اول قرآن وای بیا دغه کتابونه وای ما خپل ویلی دي اول قرآن وای دا غین رست وای علم الصرف وای علم النحو وای مونږ خو نه من کړه قرات الراشده وای دغه کتابونه ما خپل ویلی دي دا دی وسیم ویلی تا ویلی راته ها دم ویلی نور ملګروم وی بالکل وای مونږ خو څوک نه منې بلکې سړی چې د ماسټر اگزام ورکړي اسلامیات نہ پاری کے داری دا بار مل گرے نہ اسلامیات دکڑے کا پائی کے دا کتاب ہونا تو منگوی دی کا مخن منکر نہیں ہوتا دینا او یا ساتا اصل دا کتاب دے اس یوتن قرآن لراجی ہوتے دلا سونی سے چنا مز قرآن لا دا قرآن ناول دا دا ہوا ہے نہ وہ پیغمبر اول قرآن نازل شو کاول پہ علم الصرف نازل شو کاول پہ علم النحو نافذ شو نازل شو پوگیا خبرو کنا پوگیا او کته وی چې زه دا کتابونه د عربی زده کول لویم ادیب نه حاتم رضی الله تعالی عنہ اخو عربی وکړه ها اتور تار او سپین تار چې د بالغ د لاندې خو نبی رسول سلام مو فرمایل وی حدیث تا غړي لوي سټته چې بورم مشرق او مغرب د لاندې خې دي تور تار او سپین تار هغه د مشرق هغه تور تار او سپین تار ته مرادو او دغه رنګ هغه ظاهر مطلب ته اغسته او تور او سپین تار د بالغ لاندې خو ناخو عربي او نه پوهېدو یا سات قرآن عربی تو محتاج نہ دے قرآن بد استاذ نہیں سکے تو استاذ تکے نہ قرآن بد تو خی اس کا تو ڈیر دا عربی کتابوں نہ ہوئے استاذ تو نی ناس نہ تب پوش نہ پوئے گی استاذ تب کے ناس تل گاڑی نو رازے اختلاف دے قرآن بے حل کو قرآن کے داغے حل بھائی کا نا ہاں کچر تو یو اختلاف ستا سراغو نو واپس کے دے لر کتاب دا اللہ تا سورہ شورا لسم آیات کی برش اختلاف دے راغو نو رازہ دا اللہ کتاب تے واپس کر قرآن و سنت تے واپس کا پدی کے بے رو بس ہوگیا نو چھے تو قرآن تا نکی نی خود بے اختلاف نو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقِنًا دَا قُرْآن يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلًا بیانې په بنی اسرائیل باندې قسم په الله دا اکثر خبرې د زړه د درد نه کو د بنیتې په نیت باندې نه کو چېر مونږ د چا عزت کم کو یا ستاسو په نظر کې بد ښکار کو دغه نیت زمونږ رښتنه قرآن مې مخې ته پروت خو د زړه د هغه تاو نه وایو د زړه د هغه درد نه وایو چې خلکو هغه سره زر پرېښودل قرآن یې پرېښودل سوک پا لینگویجو کی لگیا شو سوک پا کمپیوٹرو کی لگیا شو سوک پا یوشی کی و سوک پا بلشی کی او قرآن پری خود تا ایمان پا دغشی روڑے و که پا قرآن دی روڑے تانا با دا قرآن تا پوس کی گی که دغ کتابونو او دا لینگویجو دا کمپیوٹرو دا انٹرنیٹ تا پوس بکی گی دست تا پوس بکی گی دا قرآن اگر سرزر جا دا منز ویستل زکا خود دا قوم حالت نا برابری گی زکا خود اللہ عذابون نا ختمی گی ان هذا القران يقص على بني اسرائيل يقينا ذا قران بيان بني اسرائيل باندي اكثر الذي اكثر همسلي هم فيه يختلفون تدير باغي کے اختلاف کو ان کی اکمی مسئلے دی نفی علم غیب اور نفی التصرف دی صورت کے تاثر رسل وانه لهدى ورحمه للمؤمنين او یقینا دا قران خامخا ہدایت تے خامخا مضبوط والے دے او مہربان تھی ادا د پار د مومنانو ان ربک یقضی بینهم یقینا رب ستا فیصلہ بو کی پمند دی کی بے حکمی بخبل حکم سرا یا بخبل فیصلے سرا فیصلہ با اللہ ویزوکم وہو العزیز العلیم او دا اللہ غالب و پوزاتے غالب دے استار دشمنان پنیو باندے او پوزاتے فتوکل علی اللہ نزان اسپار پا اللہ باندے رانش پا اللہ باندے زان اسپارا کہ غریب کما مالداری که خزاو که سڑے که بڑای او که ماشومے که ملگری دشتاو که نشتا رانش پا اللہ با نزان اس پارا فتوکل علی اللہ زان اس پارا پا اللہ باندی انکا علی الحق المبین یقینن تو پا حق سرگن باندی خلق بتاتا علم نوئی خلق بتاتا پا حق باندی نوئی خو اللہ وی تا پا حق باندی چھے قرآن بیانے نو تپا حق باندے بے لالچا قرآن بیانے دخل کو اصلاح کے دا قیدے و دا عمل یا ساتھ تپا حق باندے انکا الحق المبین یقیناً تو اے پیغمبر علیہ السلام تو سلاما پا حق سرگن باندے پاک کارا باندے نور میں انشاءاللہ بیا ہوئے مرگیری پا بندگی سرازے درس کی جھٹیانے مکوے کمل